gdzieś tę myśl. Teraz przekładasz z dnia na dzień, jak śliwka w czekoladzie. Na razie toniesz w tym i pod warstwą cukru tam ukrywasz ból swój. Otwórz serce, łagodnie połóż na dłoni. Jest taka siła, której nie da się poskromić. Miłość zabierze samotność. Miłość, ona zabierze strach. Miłość zabierze samotność. Jeśli to ja, to Marika i Góral. No, ciekaw jestem, kto będzie, jeśli zgłosi się jako pierwszy. Zarówno mailowo, jak i telefonicznie i smsowo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. To adres mailowy. 2273, numer telefonu bezpośrednio do nas. No i jeszcze smsowo wprost na monitor 71335. Czekamy na pierwsze trzy sygnały od Państwa. Te poniedziałkowe oczywiście będziemy honorować przytaczaniem tychże króciusieńkich wypowiedzi, podpisaniem tak zwanej listy o budzności. A zatem, skoro kontakt z nami na trzy sposoby, mówimy trzy szybkie ciach, ciach. Strady wycieńczone słońcem, podróże w roku smoka, szlakiem miłości i ludzkich ciał. Drogowskazy, kręte ulice, po których znowu gonisz kogoś, kto tak naprawdę nigdy nie ucieka. Mogłem być tobą, ale nigdy nie byłem. Mogłem być tobą, oczywiście, tylko teoretycznie. Ale nigdy nie byłem. Mogłem być tobą. oczywiście tylko teoretycznie. Teoretycznie, a ciałem i duchem przy radioodbiorniku bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze, być może w drodze na wakacje, na upragniony urlop, ale także wspieramy dobrą myślą tych, którzy w drodze, no jakby nie było, do roboty. Mailowo dziś między innymi pani Karolina zgłasza swoją obecność. To prawda, człowiek już wstał, ale jeszcze nie obudzony. No tak, wiemy, doskonale to rozumiemy. Dziś jako pierwsza mailowo pani Karolina. Pan Mateusz ze Śmieszkowa wita wszystkich i pozdrawia. To pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Piotr też w drodze do pracy w Katowicach 17 stopni i coś jakby. To w wielu miejscach dziś, jak właśnie prognoza pogody w wykonaniu pana synoptyka będzie wyglądała, że coś jakby się zbierała. Budzikowym przodownikom gratulujemy. Kołysą nas zachodni wiatr, rzek gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie po niebo smak. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął, do czorta nie daje łajbie żadnych szans. 10 skali w oforta, a słony ołowianych chmur ulewa spadła nagle, rzucało nam w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, czorta nie daje łajbie żadnych szans. Żył deszcz i padał już do rana. Piekielnie ciężki to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął tak do czorta. Przedziwne czasem sny się. Bez przesady. Dziesiątki to nie będzie, ale może powiedzieć do 80 km na godzinę. No to jak nic od pana synoptyka do prognoz pogody. Myślę, to ważne informacje, bo i miejscami przelotnie będzie padać, możliwe także burze. Jeszcze do tych wieści będziemy powracać. 19 minut po godzinie 4. No i rozpoczynamy nowy dzień, nowy tydzień, nowy rozdział w życiu wielu z nas. Sezon letni, wakacyjny, urlopowy. Myślę, że czas zacząć, choć jeszcze tak jakoś z pewną taką nieśmiałością, ale mam nadzieję, że będziemy ośmielać i w sobie, i gdzieś wokół nas także i ten właśnie letni, wakacyjny czas. Przed nami poniedziałek, 26 czerwca, to 177 dzień tego roku. Słońce co prawda już się obudziło 4 minuty temu, zajdzie minutę po 21, ale to nie uciekniemy od tego, że dzień już krótszy. No nie wiem, ujawniać ile, czy nie ujawniać. No, w sekundach to by było sporo, w minutach jeszcze się tego dużo nie uzbierało, ale jednak już ubywa. No ale nim te króciusieńkie, pewnie jesienne dni i długie noce jesienne, to myślę, warto pielęgnować w sobie tę fantastyczną energię, kiedy to właśnie po godzinie 4 rozpoczynamy i to już wraz ze wschodem słońca nowy dzień. Imieniny dziś Jeremiego, Pawła i Rudolfa. Słońce bez końca i solenizantom i jubilatom, a do kalendarza zajrzymy za chwilę. Już 24 minuty po godzinie 4, jak te wakacje pędzą i nim na dobre rozkręci się nawet nie ten sezon urlopowy, ale nowy dzień, my przypominamy sobie trzy daty z trójkowego kalendarza. I tak w 1898 roku urodził się Big Bill Bronzy, jeden z najwybitniejszych artystów bluesa w historii tej muzyki, współtwórca Odon Bluesa. Zmarł w 1958 roku. 77 lat temu zmarł Rudolf Modrzejewski, znany także za granicą jako Ralph Modjeski, czy Ralph Modjeski, amerykański inżynier budowniczy linii kolejowych i mostów, pionier w budownictwie mostów wiszących. Dziś 77. rocznica jego śmierci. 75. rocznica śmierci przypada dziś Stanisława Skarżyńskiego. Był pułkownikiem, pilotem, wsławił się lotem wokół Afryki w 1931 roku oraz samotnym przelotem na samolocie RWD-5 przez Atlantyk z Senegalu do Brazylii. Stanisław Skarżyński zginął w 1942 roku. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, również tego muzycznego, już za niecałą godzinę. Minuty po godzinie czwartej. Sygnały od Państwa bardzo mile widziane w sprawach drogowych, pogodowych, wszelakich innych. A właśnie, a propos pogody, zajrzymy do niej już za chwilę. nas nie zmyli pierwsze zdanie w dzisiejszej prognozie pogody. Polska pod wpływem niżu z nad Skandynawii. Czyżby chłodne powietrze w tym tygodniu miało napłynąć? No jeszcze dziś tak, bo w ciągu dnia chłodny front przemieści się z północy na południowy wschód kraju, zanim napłynie chłodniejsze powietrze polarnomorskie i od południowego zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. No takie to chłodne polarnomorskie, że w środę i w czwartek prawie w całym kraju powyżej 30 stopni. No a dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w południowej części kraju możliwe burze, ale po południu w wielu miejscach możliwe rozpogodzenie. Wiatr zachodni, umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 80 km na godzinę. No to tej dyszki, jak wcześniej wspominałem, na pewno nie będzie. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. A na termometrach dziś, można powiedzieć, z tej perspektywy pana synoptyka na te 30-stopniowe upały i więcej w tym tygodniu, możemy powiedzieć tylko. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 22 do 27 stopni. Dziś najwyższa temperatura na Podkarpaciu. Zrozumie źle, w twoim głosie można zakochać się. Gdy Natalia śpiewa, słońce świeci, świat się kręci, budzą się do życia chęci. Byliśmy dziećmi, to są z tamtych wspomnienia. Anny Jantar, głos na nowo dziś rozbrzmiewa. Śpiewajmy razem, refren wszyscy znacie. Słoneczny ryb przynoszą siostro i bracie. Dzień, wspomnienie lata. Takiego prawa, ani ustawy. Nikt nie odciągnie mnie od zabawy. Nareszcie tyle słońca w każdym mieście. Chicago, Londek, Zdrój, czy w Budapeszcie. Ja jeszcze nie skończyłem swego wywodu. Nie potrzebują szukać przyczyn i powodów. Funky Dillon, człowiek roku, nie udaje proroka. Wręcz traktuje wszystko z przymrużeniem oka. Gdzie powrót na podróż? Gdzie? Zero. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za sygnał z Wrocławia o tym, że rozpoczął się festiwal wysokich temperatur. Oczywiście nie tylko związane bezpośrednio z tym, co dzieje się za naszymi oknami, będzie się działo w tym roku. To także w tym roku właśnie 10. jubileuszowa edycja wyjątkowego wrocławskiego właśnie festiwalu wysokich temperatur, który od 2007 roku z powodzeniem organizowany jest przez Akademię Sztuk Pięknych właśnie we Wrocławiu. Te fantastyczne wydarzenia i nie tylko, na które to wstęp wolny, oczywiście jeszcze pewnie będą trwały. Bardzo pięknie dziękujemy pani Kamili za szczegółowe informacje i kłaniamy się nisko. Te pierwsze sygnały za nami. Ciekaw jestem państwa prawidłowych odpowiedzi w budzikowym alfabecie. 3 na raz. No, niech będzie, że i taka wakacyjna nazwa. 3 utwory na raz prezentowane, ale ze wspólnym mianownikiem, to rzecz jasna niezmienne. Szukamy czegoś, co łączy 3 różnych nagrań różnych wykonawców. No i nagrody, jeśli chodzi, bo tak się zająknąłem, też pewnie będą i wyróżnienia za te prawidłowe, a tylko prawidłowe odpowiedzi się liczą. 7-1-3-3-5. Pierwsze nagranie za nami. Kto uważnie słuchał, a nawet jeśli nie, to tak rzecz jasna kojarzymy na pewno, może nie dokładnie słowo po słowie, ale rzecz jasna także nawet i po tytule, po nazwiskach wykonawców, to fantastyczne, śmiertelne nagranie. 2 i 3 już za chwilę i państwa zadaniem jest połączyć to właśnie w jakąś logiczną całość, choć niekoniecznie musi być to coś, co zrodziło się w budzikowej Łepetynie. 7-1-3-3-5. Szukamy wspólnego mianownika. 2 i 3 nagranie z rzędu przed nami. Ja życzę przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Nadmienię, że wszystkie są prawidłowe, godne wyróżnienia i o nich to jeszcze będziemy mówić. 7-1-3-3-5. Startujemy. Moi drodzy, zakończcie te bzdury o tym, że wam nie brak nic. Moi drodzy, przecież właśnie skończyliście 100 lat i 2 dni i chcecie uczyć. Tyle siebie dać, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień. Trzeba stać na miłość dłuższą niż tydzień. Tak, moi drodzy, panie ogień. Tak się złożyło, że walczycie o zdrowie. Mi to dzięki tym bojom, co rządzą wami w Krakowie. A dla was, drogie panie, mamy takie pytanie. Czy my damy radę jeszcze raz? Czemu było ostatnie lato? Było dawno temu. Może pokochacie znów nas, jak my was. Kiedy zgaśnie latarnia, która świeci zawsze przeciw albo za. Może właśnie to wy jesteście dzieci i boicie się dnia. A my z radością przytulimy was. Więc nadszedł dzień, ten wielki dzień, że nas stać na miłość dłuższą niż tydzień. Tak, moi drodzy panowie, tak się złożyło, że walczymy. Dzień dobry, chciałem was obudzić. Nazywam się Muniek Starszyk zespołu T-Love. Wstawajcie, dobrego dnia, dobrej energii, wszystkiego najlepszego, czadu! uwielbiam je. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot to nie jest Kraków na pewno. Nie. Tu możesz spotkać mnie, spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Finito, koniec i napijmy się na łazienkowskiej, zabawa w re. Moja kobieta puściła się, to nie mój Raków na pewno. Noce nam jeszcze uratują nas, może piguły znów będą na czas. Zadzwońmy tu i zadzwońmy tam, ja nie chcę zasnąć sam. Nie. Tu możesz spotkać mnie, spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Oh yeah, tu możesz spotkać mnie, spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Noce nam jeszcze, ja uwielbiam je. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot to nie jest Kraków na pewno. Tu możesz spotkać mnie, spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. No piękne, prawidłowe odpowiedzi. I wakacje, i urlop. Już nie wiosna, także lato. No także myślę, że dobre odpowiedzi, dobre, nie najgorsze. Lato to od pana Maćka z Libiąża. Dzień, taka odpowiedź także padła. Szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania. Sporo odpowiedzi dotyczących Krakowa. To między innymi pan Bartek napisał Kraków. Nagrania łączy Kraków także pana Pawła. Odpowiedź z trasy Ścinawa, Barlinek od pani Ani. Dziś miasto Kraków za szybą 17 stopni. Tak jest. Ani Ścinawa, ani Barlinek, ani Kraków, ani Warszawa, a wprost miasto właśnie. Tak jak w pierwszym nagraniu wprost, tyle słońca w całym mieście. Później Czesław śpiewał i grał o tych w Krakowie. No i przed momentem Jugopolis, Muniek Staszczyk, warszawski lot. A więc miasto. Bardzo serdecznie gratulujemy. Dziś najbliżej była pani Ania. Właśnie nie tylko z Krakowa, ale z miasta. O, tak to nazwijmy. Pięknie państwu dziękujemy. Prawidłowe odpowiedzi. No i ta rozgrzewka szarych muzycznych komórek, bo tak to traktujemy, już za nami. Za nami także 4:44, nasza ulubiona. No to jak było miasto, był dzień i Kraków, i Warszawa, to teraz witamy w świecie już. O, Edyta Bartosiewicz. Witaj w moim świecie nieznajomy. La, la, la, la, la, la, tak dawno nie gościłam tu. Stajesz w moim progu, gdy nadejdzie. Edyta Bartosiewicz do filmu Kubuś i przyjaciele sprzed 6 lat z fantastyczną rolą narratora w oryginale Johna Cleesa i w polskiej wersji językowej z rewelacyjnym, także w roli narratora, panem Tadeuszem Sznukiem. Świetna historia. Można było ostatnio przypomnieć sobie, zdaje się, że chyba z okazji Dnia Dziecka ostatnio któraś z telewizorni pokazała właśnie Kubusia i przyjaciół, również z tym nagraniem na zakończenie filmu. 11 minut pozostało do godziny 5. Rozpoczynamy, nie kończymy, rozpoczynamy nowy dzień, nowy tydzień, swoją obudzność korzystając ze starego tabletu, bo nowy ma awarię, pisze pani Ania, zgłasza swą obecność i podsyła informację o pochmurnym wschodzie słońca w Gliwicach, 18 stopniach za oknem. Pięknie dziękujemy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, też jest z nami. Cóż tam na wsi mazurskiej? Ciepło, mokro, słońce, nie chce się obudzić w poniedziałek. Kto by chciał? Urlop, wakacje, lato, to wszystko ma swoje prawa. W Zawoi 16,7, niebo zachmurzone, wiatr słaby, nie pada, a Babiej Góry nie widać. Za to dyżurny, duży, budzikowy pies śpi. Śpi jak zabity, o czym informuje już obudzony pan Maciek. Co prawda z psem, ale jednak jak zabitym, śpiącym właśnie. 15 stopni za oknem, pochmurno i chmury pewnie będzie też padać, to od pana Marcina. Wprost sygnał, jak zwykle, niestrudzony Słupsk się melduje. Pan Darek i stacja Sztum otwarta, punkt 4.20, na termometrze 13 kresek na niebie, chmury, z których spada jakiś taki wredny, jak to określa pan Darek, deszczyk. Tradycyjnie dziś do pokonania. Prawie 15 kilometrów w nieco ponad pół godziny z samego rana. Także pięknie dziękujemy państwu za tę mobilizację, tę sportową, fizyczną, kiedy to dbamy o swą kondycję. Ale będziemy mieli dla państwa właśnie w tym sezonie letnim, wakacyjnym, także kolejną propozycję do tego, by podzielić się dobrą informacją z pozostałymi wcześnie rano wstającymi. O tym jeszcze będziemy mówić. Kłania się nisko pan Paweł i podpisuje listę obecności. Z samego rana zjedzone już, co było do zjedzenia. Wcale nie śniadanie, jak zdradza pan Paweł. Lody, kawa w szklance zrobiona. Tradycyjnie zresztą szklaneczka. No i na zewnątrz 16 stopni. Pan Wojtek, Starowa, bo każda wydłużona samogłoska oznacza ziewnięcie. W drodze do Kozienic, Starnowa, 20 stopni, podsumowuje nasz wierny słuchacz, pan Wojciech. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym, także sięgając po sygnały te SMS-owe. W Trójmieście leje od dwóch dni, może lato by przyszło, to od pani Anki, bo tak się podpisuje. A dzień dobry także pan Grzegorz z Dużej Pętli, Stary Sącz, Kraków, Katowice, Cieszyn, Bielsko-Biała. 19 stopni i pada. Zgłasza swoją obecność także pani Hania i Labrador Gordon. Pani Marta z Piaseczna, pan Mateusz ze Śmieszkowa i pani Ania z Częstochowy. Bardzo pięknie dziękujemy za te pierwsze poniedziałkowe, wakacyjne, urlopowe, letnie, jakkolwiek to nazwiemy, sygnały obudności. Człowiek już wstał, ale jeszcze się nie obudził. Skąd my to znamy? Poniedziałek. Korespondencja zagraniczna już za chwilę, a na budziku za 8:05. Nie po to mnie Bóg prosto z niebios tu słał, by wstydził się żyć i umierać bał. Nie po to mnie strzegł dzień i noc anioł stróż, bym osiągnął wiek, zamknął się na klucz. Nie po to ktoś wyciągał z dna, bym nie pomógł tym, którzy są jak ja. By na drugi raz już nie uda się odprąć czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Nie po to mój los rzucał mnie tak jak chciał, by wolny od trosk z życia tylko brał. Nie po to mnie zły skusił wszystkim co mógł, by chciał naprzód krwi tym co lecą z nóg. Na drugi raz już nie uda się nie uda się. Spalona ziemia tam jest. Na drugi raz już nie uda się odwrócić czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się. Spalona ziemia tam jest. Słucham to w piątek, dziś szukam i jakoś wydawało mi się, że się przesłyszałem, że w ostatnim jak dotychczas 1847 notowaniu listy przebojów trójki nie było Jana Borysiewicza z nagraniem Na drugi raz, a przecież nie tak dawno gościł na liście przebojów trójki, a tu masz ci taki klops. No ale przecież wiemy, że wszystko na liście się zdarza, także te fantastyczne powroty z harcami gitarowymi, ani w Szczęśliwej Trzynastce, ani w Poczekalni, no ale jest jeszcze mnóstwo innych ciekawych nagrań. Zachęcamy niezmiennie od poniedziałku do spełnienia tego jakże przyjemnego radiowego, trójkowego, listowego obowiązku. Sygnał od Państwa, między innymi z Seszeli. Weekend jak zwykle minął za szybko, pisze Pani Marzena. Sobota była piękna, słoneczna. Wybrała się Pani Marzena na południową plażę Grand Polis Bay, gdzie fale zawsze mają 2 metry wysokości. Jest dokumentacja fotograficzna tego fantastycznego zjawiska. Niedziela, o dziwo, pomimo pory suchej, deszczowa i nawet poranek chłodny. 25 stopni. Poranek chłodny, to dobre. Princeton także kłania się nisko i pan Tomasz pakuje. Już za kilka godzin z Samaratki wraca do Gdańska. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały o budzności te poranne. No oczywiście niezmiennie zachęcamy także do podsyłania informacji, także tych zagranicznych, tak jak uczynili to Państwo Ewa i pan Piotr za Wielkiej Wody, kłaniając się nisko nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, życząc nie tylko dobrego dnia, ale także spokojnej nocy. My odwzajemniamy, bo to jeszcze przed północą właśnie. U nas za chwilkę piąta i za momencik także sygnały od Państwa, za moment także zajrzymy do dzisiejszej prasy, będą zapowiedzi tego, co dziś przed nami. No i na pewno pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody będzie muzyczne kalendarium. Mam nadzieję, że okazja do tego, by w poniedziałek obudzić się, jeszcze będzie, nie tylko przed, ale także po godzinie piątej. Za 3 minuty ta rzeczona piąta właśnie. Sukienka lila niebieska, sukienka lila niebieska, na ślub sam raz, na ślub sam raz. Garnitur z brązowej wełny, garnitur z brązowej wełny, w kieszeni mak, w kieszeni. skał, na ślub sam raz, na ślub sam raz. Garnitur z brązowej wełny, garnitur z brązowej wełny, kieszeni ma, w kieszeni. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj.